Yeah. Sakay na sa kalesa, gawa ng mga kwento pang habang buhay, hindi lamang pangera. Pagkasama parang perya, pag wala ka lang eksena. Ikaw gusto makasama, magpahanggang magsitenta. Turing ko sa buhay ko, ay kumedya na may trahedya. Ngayon gusto magpatuloy, pahabain ang nobela. Pinuklat bago libro, ako ang nobyo, kaw ang nobya. Sasabihin ko lahat, di na kailangan ng salvesa. Gusto ba kita, okay. Tanong ko sa sarili habang dito sa iyong mata. Baka mabunyag ang aking kitagal, baka ngayon marinig niya. Alam ba bakit sa'yo alipin? Anong daanan na napakarami na halang. Magkasama mong kahit wala sabihin. Komportable na basta katabi at kapiling ka. Mga kung di mag-iiba, pagtingin ko sa'yo ay hindi maipinta. Kahit sabi nila pag mamahal ko sa'yo ay mababo daw at ikaw daw ay di iba sa kanila. Sabi ko naman anong pake nila. Pagtingin ko sa'yo ay sa kanila iba o iba. Alam kong gutom ka ko na magsuggest. Turo mo sa akin, bibiling ko yung request. Matagal na di nakita, sabik na ako bigkasin. Namahal kita lang di lang sa tawag at mga text. Sintawag na huwag kang mag-aalala. Ipakita mo sa akin, tunay na ikaw. Di ko tatapakan ang iyong mga paa, kaya halika. Ang gustong gawin para na nakatingin, yeah. Isa sa'yo ko parang disco. Paborito ka parang El Bimbo. Baka pumayag pa ako mag-tiktok. Pinatalo di mabibisto, eh. Nandito na ako sa inyo. May mga ano ba sa pistol, eh. Di makatilis, I miss you. Di mapakali, ikaw ang ibisyo. Gusto ba kita, okay. Tanong ko sa sarili habang umigo sa iyong mata. Baka mabunyag ang aking ihi. Natinago na kita, girl, baka ngayon marinig niya. Malapan bakit sa'yo alipin. Handang daanin ang napakarami na hadlang. Kung di mag-iiba, pagtingin ko sa'yo ay hindi maipinta. Kahit sabi nila pag mahal ko sa'yo ay mababaw daw at ikaw daw ay di iba sa kanila. Sabi ko naman ang napakilala. Pagtingin ko sa'yo ay sa kanila iba. Oh iba, oh iba, iba ka. Ako dati pero sa'yo matino. Nakakasino mga ngiti mo na kilig dito. Sisigit ako ng pilig, walang pilig. Agad agad hindi na. Agad agad hindi na. Agad agad hindi na. Agad agad hindi na. Gusto pa kita, sa kalesa, gawa ng mga kwento pang habang buhay, hindi lamang pang era. Pagkasama parang perya, pag wala ka lang eksena. Okay na ba yun?